Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Amit egy jó hírrel fogunk kezdeni, mégpedig azzal, hogy az Info Szótár, amely Bódi Zoltán rovata immáron 6. éve, ugye Zoli? 98. 6. éve, pontosan 6. éve. Óta elkészült az internetes változata teljes egészében. Egy óriási restanciát sikerült dolgozni, hiszen 6 éve azért úgy mindig hétről hétre adódott néhány olyan szócikk, amit nem írtam meg, meg nem került föl az internetre, és most egyik helyről a másik weboldalra költözött, ugye a modemidők.hu-ról a rádiónak a portájára, mert rádió keresőrendszerével is megtalálható most már minden. Jó hátradőlni egy kicsit a székben is. És egészen a két héttel ezelőtti kifejezésig minden megtalálható, remélhetőleg. Igen. A múlt hetet még nem tettem föl, majd most fölteszem a hétvégén. Hát a nyáriasan fogjuk most fel a dolgot. És ezen a ponton hadd említsem meg a Modem Idők Társaság újabb tagját, Pál Jánosnyi Ágit, aki segít nekünk az Infószótár rovatunk frissítésében, javítgatásában, szépítésében, építésében. Igen, ugyanis nagyon nagy szükség van arra, hogy valaki elolvassa még egyszer, úgy, hogy nekem vissza is jelez, és ezzel rákényszerít arra, hogy újra felülvizsgáljam önmagam, és betűről betűre mindent újra átnézek, hogy ami 6 év alatt ugye elavult, meg már másképp van, azt azért mégis javítsuk ki. Info Szótár, az informatikai szakkifejezések gyűjteménye, immár több mint 250 szó, mi honlapunkon www.modemidők.hu, és ott kattintani kell az olvasnivalókra, és azon belül az infószótárra. A diákok segítik a tanárokat? Újra megmérkőztek egymással a legjobb elektronikus tananyagok az idei Coedu tudásháló versenyen. A győztes csapat mestere a vendégünk, aki elmondja, hogyan lett digitális anyag a reneszánsz időkből. Cati online még mindig focilázban ég, ma az új keletű internetes őrületről mesél. Bekem után Rooney a háló középpontjában. Vajon mennyire penge a penge szerver, és honnan kapta a nevét mindez az infószótárban? Egy szerver akkor nagyon penge, ha kis helyen fér el, nagy teljesítményű és könnyen rendelkezésre áll. Chatman Balázs újabb szerepkörben, ezúttal megnyitja telepítőcske, de okosan rovatát, és receptet is ajánl a boszorkány konyhájából. A PC Tip gasztronómiai különkiadása hajszobrászati beütéssel, avagy süssön ön is jól fésült Windows-t. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Itt vagyunk az ötös stúdióban, szokás szerint a high-tech technikák kellős közepén. Balázs előtt a számítógép billentyűzete és monitora, ez jelzi, hogy a Csüti-csati most is működik a chat.gyalogló.hu címen, mégpedig foci rajongók és modemidők rajongók hada már ott billentyűzik, ugye? Igen, pontosan 9-en vagyunk. Sikerült a mondatot befejezni. Mondom a honlapunk címét még egyszer, www.modemidők.hu, és lesz játékkérdés a mai este folyamán. A telefonszámunkat ezért is érdemes fölírni, 328-85-55, és akkor gyorsan én el is mondom a játék kérdésünket. Mi a Coedu tudásháló verseny webcíme? Kicsit fifikás a kérdés. Nem olyan egyszerű, mintha beírjuk azt, hogy coedu.hu, hanem van benne egy kis fifika, egy kis trükközés. Tehát mi a Coedu tudásháló verseny webcíme? A számunkat mondom még egyszer, 328-85-55, és akkor az asztaltársaság, Catika, Szokkoli Kati. Itt vagyok, jó estét! És hála Istennek, most már mosolyog. Igen. Pedig megsértődött, hogy elhurcoltam a televízió készülék mellől is. Ja, megint meccs van véletlenül. Abszolút önszent abból kapcsoltam ki a tévét. Igen, ez értékeljük. De senki nem szólt egy szót, csak így éreztem a levegőben, hogy most már úgy ideje lenne. Persze, de mert a hallgatók ugye nem tudják, hogy a stúdióban van televízió is egyébként. Igen, a portán is kicsit furcsán néztek rám, hogy miért jöttem ilyen hamar. Hát mondom, meccs van. Akkor hol van a brit válogatott meze? De engem nem katalin. Érdekelnek annyira, tehát hogyha holnap lenne, akkor paráznék, mert holnap játszanak a franciák. Ja, na azért foci téma azért lesz. És de a kapuban ki áll? Fabian Barthez. Na jó. Hát igen, ezt tudni kellett. A netnyelvész Bódi Zoltán. Üdvözlök mindenkit. Csetmen Balázs, azaz Spányik Balázs. Szép estét kívánok. Aki a PC tippet mondja. És akkor bemutatom a vendégeinket, akik itt ülnek velem szemben a stúdióban. Balhely Gabriella, ő ez a bizonyos mester, aki a... Estét kívánok mindenkinek. Aki a Koedu Tudásháló verseny abszolút győztes csapatának a mestere. És Forrai Krisztián, aki már nem először van itt a stúdióban, számszerektán harmadjára, vagy már negyedjére. Talán negyedjére. Negyedjére is. Aki majd egy csomó érdekes dolgot még a versenyről elmesél nekünk itt a műsorban. Úgyhogy akkor kezdjük is el. Nagyon tetszik ennek a versenynek az elnevezése. Na nem elsősorban a Koedu, hanem a tudásháló. Ez olyan jól hangzik, ez a tudásháló, nem Zoli? Igen, nagyon kifejező. Tetszik. Nagyon tetszik. A tudás is önmagában meg így egyben ez az összevont szó, mert eddig így összevonva nem létezett. De... És benne van, hogy egy igazi tudás az hálózatot képez ember agyában, mindenféle összekapcsolódik, és egyébként a háló, mint internet. Hát igen. Tényleg jó. És ezek az elektronikus tananyagok, amelyek megmérkőznek egymással, a hálózatra kerülnek ki az internetre, és ott aztán hálózatba is szerveződnek ezek a bizonyos elektronikus tananyagok. Szóval, Koedu Tudásháló immáron másodjára, ugye? Másodjára. Szerveztétek meg, és ennek az a lényege, hogy ifjú diák versenyző csapatok indulnak el ezen a versenyen, és az a lényeg, hogy nekik elektronikus tananyagot kell készíteniük. De milyen tananyagokat készítenek ők? Iskolai tananyagot? Tehát, mint hogyha saját magukat oktatnák ezekkel az anyagokkal? Az rájuk van bízva. A versenyhez tulajdonképpen csak egy eszközt biztosítunk, illetve nem számítógépet, hanem egy szoftvert, amivel elkészíthetőek ezek a tananyagok. Illetve van egy versenykiírás, amelyben idén 8 kategória szerepelt. Ezek nem igazán tantárgyi kategóriák, hanem annál sokkal tágabban értelmezett tudás anyag kategóriák. Illetve vannak köztük, voltak, most már nehéz egy kicsit a múlt időt megszokni, szóval voltak köztük olyan kategóriák is, amelyek egy-egy kúrens témára reflektáltak. Ilyen volt az olimpia. És itt kell elmondanom, hogy sajnálatos módon olimpia kategóriában nem tudtunk döntős tananyagot kiállítani. Hát lehet, hogy majd az olimpia után készül el valami jó. Olyan stílusba készül, hogy most az olimpia. Te, hogy a görögök, igen, hozzáállnak a dologhoz. Ők is biztos nagyon szorgalmasak. Igen, de azért az EU integráció kategóriában sem, hogy úgy mondjam, hasítottak a diákok, tehát ez is egy érdekes adalék lehet. Érdekes dolog. Tényleg, az ember pedig arra számítani, hogy ez a három nagyon aktuális téma van most, a foci EB, az olimpia, meg az EU csatlakozás is. És mi volt akkor a népszerű? Közelítsük innen a témaköröket. Környezetvédelem, az meglepő módon, igen, abban igen sok nevezés érkezett. Az egyéb kategória, ugye? Szovjetunió. Mi az egyéb? Igen, és az informatika természetesen. Mindezek ellenére mondunk még egy kategóriát, a szabad művészetek kategóriát, amelyben megszületett az abszolút győztes. Nagy örömünkre. Azért is abszolút, mert hogy 100-ból 86 pontot sikerült elérnie ennek a csapatnak, mégpedig a Határtalanok nevű csapatnak, amely 5 tagú volt, 4 diákból és egy segítő tanárból állt. Ugye Balhely Gabriella ez a bizonyos hölgy, tanárnő, aki segítette a fiatalokat. Hány éves korú srácokról, lányokról, fiúkról van szó? 7-esek voltak, és volt egy középiskolás, volt tanítvány. És akkor ők, de valami ők már ismerték előtte is egymást. 3-7-es, és igen, ismerték egymást. Még pedig ők az Európa és Magyarország a reneszánsz időkben címmel adták be az anyagukat. Akkor ez egyfajta ilyen művészettörténeti összeállítás? Hát nem, mert a történelem szemszögéből néztük, és természetesen az építő embert vettük a fókusz alá, és megpróbáltuk, háborúk csak úgy véletlenül fordultak elő az időrendi táblában, de egyébként az alkotó ember volt a témánk. Mert hogy a szabad művészetek itt ez esetben mit jelent? Vagy milyen értelemben szabad a művészet? Mi a 7 szabad művészet? Aha. Fogalmát vettük ebben alapul. És oda az összes tantárgy befér. Tehát tulajdonképpen ez volt az a kategória, ahová a tantárgyak besorolódtak. A tanárnő egyébként az iskolában is az ő tanáruk, tehát a igen, ilyen igen. szempontból, milyen irányból? Történelmet tanítok. Történelmet, igen. igen. Akkor az elektronikus tananyag készítésébe ilyen módon nem nagyon tudod bekapcsolódni, ugye? Tehát a megvalósításban, a technikai megvalósításában nem nagyon tud segíteni, vagy abban talán nem is kell, mert hogy annyira egyszerű a rendszer használata. Azért általános iskoláskorú gyerekek némi irányításra szorulnak, tehát azt nem lehet, hogy rászabadítani őket az anyagra, mert azt azért át kell nézni folyamatosan, és segíteni kell nekik, már az anyaggyűjtéstől. Viszont voltak olyan diákok, akiknek az volt az első kérdése, hogy illetve felvetése, hogy na mi ezt meg fogjuk hackkelni. Hát jó, de nem, sikerült. Nem sikerült nekik. Nem. Mindestre akkor őket nem kellett nagyon oktatni őket arra, kellett hogy egy szoftvert hogy kell használni. Pedagógus szemmel tekintve erre az anyagra, ami elkészült, és végül is győztes lett. Ez egy jó tananyag? Tehát amit megcsináltak a hetedikes diákok, ez egy használható, oktató anyag? Én úgy gondolom, hogy több tantárnál lehet használni, hiszen a reneszánsz idők egy csomó olyan termékkel örvendeztette meg az emberiséget, ami több tantárnál használható. Tehát nem csak a művészettörténész, hanem a magyaros ugyanúgy tudja használni azt a részét, vagy pedig az ének tantárban szintén a zenetörténeti része hasznosítható. De most én egy nagyon őszinte válaszra volnék kíváncsi, hogy ön a mindennapi oktatása során felhasználja majd ezt a tananyagot? Akár a tanórákon, vagy azért órák csináltuk. Után. Igen? Azért csináltuk, igen. Hol használható inkább az órán, egy ilyen demonstrációs anyagként, vagy pedig mondjuk óra után átnézni? Is. Például én szoktam a diákoknak adni külön feladatokat. Keresd meg, nézz utána, gyűjtsél hozzá anyagot. És akkor webcímekkel is szoktam szolgálni. És ez egy... Tehát ez már bevonult akkor az általános iskolák gyakorlatában is, hogy webcímekkel lehet utána nézni. Mindegyikbe bevonult, de nem tudom, de mi igyekszünk. Az lenne az ideális. Igen. Igen. Hogy áll hozzá mindehez az összes többi tanár az iskolában? Tehát a tanárikon hogyan gondolkodik ezekről a lehetőségekről? Használja, vagy kicsit idegenkedik még? Az idegenkedésnek már vége van. Tehát nagyon sokan nyitottak a kollégák, sokan elvégezték ehhez szükséges tanfolyamokat. Hát az alkotás még nem mindenkire jellemző. A gyerekeknek gondolom ez egy izgalmas játék is volt, meg lehetőség is egyben. Így van. Ezt az anyagot végül is hogyan nézhetjük egyfajta alkotás, ami jól néz ki, jól mutat, és izgalmas játékos lehetőségek vannak benne, vagy inkább a lexikális tudást erősíti, és sok adat, sok információ van benne. Melyik jellemző? Van benne sok információ is, de ugyanakkor igyekeztünk elég lazára fogni az oldalakat, mert tudjuk, hogy egy gyerek, hogyha tele van a monitor szöveggel, akkor futva menekül onnan. Tehát nem csak a gyerek, mindenki. De a gyerek különösen, és hát ez volt az egyik szempont. A másik pedig az, hogy a gyerekek menet közben jöttek rá az ízére. Na ez az engem pontosan ez érdekel a legjobban, hogy az a négy gyerek, aki benne volt, az most már nagyon jól tudja a reneszánszot? Hát a szakterületét, hogy úgy mondjam. Hát legalábbis azt, amivel foglalkozott a weboldal feltöltésekor. Igen, mert végül is, ahogyan a leckékkel vannak osztva, úgy volt mindegyiknek egy feladatköre, amit ki kellett, hogy dolgozzon. Na, arra gondolok. De amikor teszteltünk, amikor próbáltunk a hibák nyomára bukkanni, akkor egymásét nézték, mert az idegen szöveget nézni úgy izgalmasabb. Igen, de akkor az a saját pici szakterület, amivel az illető diák foglalkozott, az biztos, hogy jól tudja most már? Remélhetőleg. Mert én legalábbis úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas dolog az interneten, digitális formában feldolgozni egy iskolai tananyagot, ami ugye füzetben, meg könyvekben, meg feladatlapokon van hagyományosan, és ugye az olyan uncsi. Viszont hogyha az internetről igen, lehet... Igen, amikor anyagot gyűjt valaki, és anyagot gyűjt, akkor több méter összejön, és azt hiszi, hogy az nagyon-nagyon jó, ugye? És abból kiszedni a lényeget, az igazi. Ugye? És ez biztos tetszett neki. Abban egy kis segítség kellett. Krisztián, mi az, amivel ez a bizonyos anyag kiemelkedett a többi közül? Mi az, amiért pont ez az anyag nyert? Nagyon röviden, és nem is szeretném kifejteni bővebben, azért ez a tananyag nyert, és lett az abszolút győztes, mert ez a tananyag felelt meg leginkább az e-learning tananyag követelményeinek, illetve hát úgy követelményeinek, amiket mi felállítottunk egy e-learning tananyaggal szemben. Elektronikus oktatás. Elektronikus oktatás, igen. Mondjuk igen. Azoknak, akik nem tudják még. És minket egy-két ilyen szempontot mondjál, hogy mik ezek a... Igen, most készültem. Négy fő szempontunk volt, és összesen 100 pontot lehetett kapni. Az volt a maximum. Az első volt a csapat együttműködése. Mi azt bátorítottuk ezzel a versennyel, hogy különböző iskolákból vagy akár különböző településekről a diákok összefogjanak, és használják az internetet nem csak úgy, mint információforrást, hanem mint közvetítő közeget is egymás közt a munkában. Tehát nem egy gép mellett kell ülni a 4-5 lurkónak, igen, hanem... Igen, mi azt vizionáltuk magunk elé, hogy különböző gépek előtt ülnek különböző helyeken a diákok, és úgy dolgoznak együtt, vagy dolgoznak a pályázatukon. Tehát ez volt egy az esetükben akkor ezek szerint ez így volt? Tehát, hogy ők különböző helyeken dolgoztak ezek szerint? Nem végig. Volt olyan, hogy egy gépteremben voltunk valamennyien, volt olyan, hogy otthonról, e-mail váltás, fájl, csere, ez mind ment. De, igen, ez de a nem, csapat, nagyon, bocsásson meg, ez nagyon csapat. Aktívan használták azt a kommunikációs felületet, amit mi szintén még a csapatok rendelkezésére bocsájtottunk, ahol lehetett üzenni egymásnak, fájlt cserélni. Ja, mert ugye ez a rendszer még erre is alkalmas ráadásul. Van valami folyománya a versenynek? Tehát nyilván kaptak egy nyereményt az első helyezettek, mégpedig ugye a Határtalanok nevű csapat. Honnan van ez a név, hogy Határtalanok? Ők azok, akik az mindenre képesek. Az eredeti tervünk az volt, hogy az erdélyi testvériskolánkkal együtt csináljuk. Tehát onnan lett volna még egy mester és egy tanuló, de aztán nem jött össze, mert az internet elérésük valami oknál fogva nem valósult meg. Hát, ha majd jövőre. Ugye? Talán. Mert hogy jövőre is lesz majd koeduverseny. Mi reméljük. Bízunk benne. Szurkolunk nektek, és gratulálunk a győztes csapatnak szépen. Akkor még egyszer a játékkérdésünk, mi a Koedu Tudásháló verseny webcíme? Van benne egy kis fifika, de hogyha valaki ügyes, akkor megtalálja akár a mi honlapunkon keresztül is, találhat segítséget ehhez a kérdéshez. Mi a Koedu Tudásháló verseny webcíme? A számunk 328 85 55. A televízió képernyője sötét, de sokan otthon nézik a foci ebét. Na mit nevetsz, Cetika? Minden nap egyébként nézel az összes meccset? Dehogy is. Nem? Nem, így nézőtáj dolgozni szoktam is, nálunk az irodában nincsen televízió. És akkor hogy jutsz hozzá az információhoz? Az interneten. Nem mond. Online közvetítések. Tényleg? De csak így néha, hogy belepillantuk, de az elmúlt időszakban inkább csak a végeredményt szoktam beolvasni az utolsó pár napban. Na mesélj, és mit találtál a foci EB-ről? Ez igazából nem is a foci EB-vel kapcsolatos, vagyis hát egy picit. Angliában az utóbbi pár hétben, mióta a foci EB tart, megszaporodtak a Rooney játékossal kapcsolatos webcímek. Tehát ezeket elkezdték beregisztrálni. Wayne Rooney, a nagy sztárja, a nagy felfedezetje a mostani Európa-bajnokságnak. Igen? Igen, komolyan. Tényleg, hát óriási gólokat lőtt. Most láttad volna Márkó Venét. Sajnos most nem tudtam tévét nézni. Sorsdöntő gólokat lőtt, többet is különböző meccseken egyfolytában, és tényleg a nagy felfedezett, ez komolyan. Bekem is nagyon-nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott róla meg a csapat. Ezek szerint lehet, hogy ezért nőtt meg az érdeklődés. Komolyan. Az elmúlt hét alatt 11 vele kapcsolatos domain nevet regisztráltak be. Mondjuk én erről még nem is hallottam, hogy hirtelen mindenki így rákattanna egy valamire. Meg gondolom, hogy ebben valamifajta üzletet sejtenek? Van, aki úgy regisztrálta le, hogy utána el akarja adni, igen. De többsége inkább ilyen rajongói oldalt fog készíteni. Hát nagyon kíváncsiak leszünk erre, mert és ráadásul ugye én azt is olvastam, hogy a másik Beckham, ugye ő egy kicsit már hamarabb befutott, mint futballsztár. Igen, de nála sem egy időben. 111 webcímet is be. Na, de nem egy időben, tehát ez a hosszú évek során készültek ezek a domain nevek. Igen, de valahogy Rooney, most tényleg egy nagyon fiatal focistáról van szó, aki két hét alatt lett hatalmas sztár világméretekben. Három meccs alatt 4 gólt rúgott? Tehát igen, igen, igen. Tehát, de óriási, tényleg nagyon nagy sztár lett, és állítólag az ára, tehát az árfolyama a focistának, a játékosnak is megnőtt valami duplájára nemzetközi szinten, úgyhogy tényleg... Két dolgot hagyd tegyek hozzá, elnézést. Az egyik az az, hogy ami érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a felesége hatalmas sztár lett. Tehát olyan szinten hat kéz a dolog, a mai egyik weboldalon lehetett olvasni ezzel kapcsolatban a hírt, hogy eddig senki volt, tehát nem is ismerték. Uh-huh. Most pedig már a Beckhamnek a feleségével együtt mutogatják, csináltak bele egy ilyen modelljellegű kinézetet, tehát teljesen ilyen semmit mondó volt. Több címe van a feleségének. Nem, hanem egyszerűen őt fölkapták. A másik dolog, ami ezzel kapcsolatban szerintem nem kell annyira éltetni a Rooney-t, mert az Owen pont ugyanilyen volt. Föltűnt az egyik világverseny, és azóta tulajdonképpen... Jaj, de negatív. A csapatban. Szóval ez szerintem a jövő dönti el. Lehet, hogy most éppen aktuálisan sztár valaki, de hogyha legközelebb nem jön ki neki annyira, akkor... Ebben azért az érdekes szerintem, hogy manapság már a sztárságot abban is mérik, hogy hány web címet vagy domént jegyeztek be az ő nevével kapcsolatban. Kíváncsi volnék a változatokra is, hogy hogyan, milyen névváltozatokkal jegyezték be. Erről sajnos nem tudok információval szolgálni, de majd utána nézek, ha gondolod. Egyébként biztos van valamilyen Elephant Baby-vel kapcsolatos webcím is, ugyanis Elephant Baby-nek becézik, aki figyelte a játékot, tehát látta, most a közvetítéseken lehet közelről is látni, akkor kitalálja, hogy miért, de nagyon kedves egyébként, és egyáltalán nem bántó ez a becenév. Jövő héten lesz még, tart még az EB? Nem, a hétvégén véget ér. Ugye? Valahogy. Negyedikéig tart. Negyedikéig? Hát akkor nem sokára. Hát akkor ez még... a furcsa, hogy Magyarországon ez még abszolút nem indult, tehát más focistával kapcsolatban sem, de van egy előrejelzésem, szerintem majd Huszti Szabolcsra nagyon rá fognak szabadulni. Bizony. Hát én meg Torgelére tippelnék, hogy... Azért Huszti Szabolcs is ott van. Igen? Rendesen. Női szemmel inkább valószínűleg? Nem, abszolút nem. Nem fúj a szél. Na, majd oda figyelünk. Nem mondom, fúj a szél. Viszont akkor még jövő héten is lesz egy ilyen műsor, amikor az EB-t kihatalmas. De holnap franciáknak szurkoljunk. Hajrá, hajrá. Itt az új kifejezés, ami nem annyira új, mert csak pár nappal ezelőtt nekünk új, én rácsodálkoztam, de 2 évvel ezelőtt már megjelent az interneten, csak akkor még nem figyeltünk föl. Igen. A penge szerver. Első hallás, ugye arra gondolnánk, hogy ez egy ilyen jó kis szleng, ráadásul jó kis magyar szleng, ugye a penge, mint a jónak az egyik felső foka. Szoktuk mondani, hogy ez a szerver milyen penge. Igen, igen. De egyébként az a vicc benne, hogy ez egy nagyon komoly szakkifejezés, ráadásul, ahogy a rendelkezésünkre álló, akár külföldi sajtóanyagokból is kiderül, az angol változata, a blade szerver, az használatos, tehát teljes mértékben ez egy tükörfordítás a penge szerver. És nekem itt nem a minőségére vonatkozik. Nyilván nem, és abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy az angol szlengben a blade az ugyanazt a jelentést képviselni, mint a magyarban a penge, tehát a cool, meg a rulez, meg ilyesmi. Igen. Na, másról van itt szó. Élességre esetleg utalhat. Na, minden bizonnyal. De itt minden esetre nem kell ezt fejtegetni, mert egy teljesen másról van szó. Ez egy olyan szerver architektúra, tehát felépítmény, ahol egy nagy szekrényben, gépházban több úgymond kis számítógépecske van, de ilyen, mint a régi modulos televízióknál, ahogy gondolják, ilyen lapokban van elhelyezve, modulokon van elhelyezve, és ezeket pengéknek hívják, mert olyanok, mint az élére állított pengék, zsilettpengék lennének így sorba rakosgatva, és ez egy olyan sajátos kialakítási mód, valami oknál fogva, tehát könnyen rendelkezésre áll, hogyha különböző teljesítményű feladatokat kell végrehajtani, akkor a különböző pengék, tehát különálló, önálló gép elemek bekapcsolhatók és összekapcsolhatók, ha csak kisebb teljesítmény kell, akkor csak 2 működik a 10-ből. Tehát valahogy így kell elképzelni. Könnyen cserélhető egyébként a profi technikában használatos ez a fajta felépítmény. Itt a rádióban is különböző eszközökben, a keverőpultokban, magnókban is használatos, hogyha az egyik modul meghibásodik, kihúzzák és beraknak egyet. Na igen, de itt arról van szó, hogy nem csak egy részfeladatot tud végrehajtani egy ilyen úgynevezett penge, hanem komplett szerver, gépek, processzorra, mindennel együtt vannak ezeken a pengéken, és éljükre állítva, a nagy regszekrényben, és ha egyébként valamelyik mondjuk meghibásodik, akkor ott van egy másik, egy pontosan ugyanolyan teljesítményre képes másik. És ezek összekapcsolódnak. Valahogy úgy, mint ezt elképzelni. Úgy, mint az internet, hogyha egy gép kiesik, attól még működik a teljes hálózat, csak itt a szerverről van szó. Igen, és ezek az egységek pontosan egyformák, tehát jól összekapcsolhatók. Infószótár jövő héten is. Hát akkor az új főzőcske rovatunk, vagy pontosabban telepítőcske. De okosan, igen, a főzőcske, de okosan után szabadon. És hol van a szakács sipka a fejedről? Hát, ezúttal cédét fogunk sütni. Igen, ezt jól kisütötted. Igen. Na hát szóval arról van szó, hogy jól fésült Windows, ami az angol slipstream szóból egy ilyen furcsa magyarítás. Nagyon kevesen tudják, pedig az interneten is több helyen olvasható, hogy a nagyobb javítócsomagok, amikor kijönnek a Windows, az általában évente szokták kiadni, most a mostani, ami majd jön az SP2, amiről majd akkor fogunk beszélni, már a végleges megjelent, ez most 2 évre jön ki. Tehát ezek a javítócsomagok, ezek beépíthetők, összefésülhetők az eredeti telepítőkészlettel. Tehát, hogyha van neked egy Windows XP telepítőkészleted, és letöltöd hozzá utána a javítócsomagot, ez az új, ez most 270 mega lesz, tehát ez nem egy kis javítás, így van. Ez azért fontos, bocsáss meg, mert ugye az eddigi gyakorlat az volt, hogy rendelkeztünk az eredeti telepítővel, azt szépen felraktuk a gépre, eltelt jó másfél-két óra, vagy akár több is, aztán utána jöttek a javítócsomagok. Így van. Az az egy-két nap még eltelt. És akkor így telt így szépen az idő, és még az összes többi program utána jön. Abszolút így van, és a különbség, mert igazából rögtön fölmegy a különbség, hogy miért jó ez, hogyha rögtön fölmegy a telepítőkészlettel már a javítócsomag, az úgy, nagyjából ugyanaz, mint amikor frissíted a Windows. Tehát van egy régebbi változatod, és utána ráfrissítesz egy újat. Nagyon sok olyan dolog fönnmarad, aminek nem kéne fönnmaradni, mert egy ilyen szemétdomb effektus alakul ki, hogy a lényegtelen már nem kellő fájlok még ott maradnak. Hát arról meg nem is beszélve, hogy van egy csomó olyan alkalmazás, ami el sem indul a régebbi változat, ha most az XP-nél. Tehát, hogyha nincs fönn a SP1, nem tudom micsoda, egyszerűen nem lehet telepíteni, nem tudom mit rá az alaplapról. Már az SP1 is nagyon sok olyan javítást hozott, ami egy új alapot képzett, tehát az új termékeket már arra írták, és ezért szükség van rá. A is belőle, meg minden, de ebben most nem menjünk bele. Na, nem mondom le az egész receptet, majd inkább megírom a PC-tépre, az a lényeg, hogy szükség... De úgy kezdődik, hogy védj egy Windows... Igen, úgy kezdődik, hogy védj egy Windows telepítőkészletet, másfél gigány üres helyet egy merevlemezen, az IsoBuster nevű programot, és utána el kell kezdeni mappákat csinálni, fölmásolni a Windows telepítőkészletet, ja, és egy CD-író program is kell a végére, és az a lényeg, hogy a végén kapunk egy olyan CD-t, ami ugyanúgy bootol, tehát ez egy nagyon fontos, tehát ugyanúgy el lehet róla indítani a rendszert, és onnan el lehet kezdeni a telepítést, mint a rendes Windows XP CD-ről, és amit föltelepít, abban már benne van, tehát minden komponense a javítócsomag komponenseit tartalmazza. Miért nem lehetett ezt eddig megvalósítani? Mert én nagyon sokat bosszankodtam. Meg lehetett, ez NT 4 óta így működik, az összes ilyen nagy úgynevezett service pack-eket, tehát amiket így is adnak ki, különösen a Windowshoz, az így működött. Azt hiszem, hogy az Office-nak ezek az úgynevezett service release-ei, tehát másképp is hívja őket a Microsoft, az nem működik így, ott ráadásul egymásra is kell telepíteni őket, tehát az elsőre rá kell tepte a másodikat, míg a Windowsnál ez úgynevezett kumulatív, tehát tartalmazza az előtte lévő összes javítást is. Ez egy köztudott dolog azért, vagy nem annyira köztudott dolog, tehát de ismert, és kín van az interneten, és sőt, még a Microsoftnak a tudásbázisában is benne van, azt hiszem, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Benne lesz a PC World-ben is, illetve megjelenik majd a PC tippen. És mit lehet azon a 270 megabájton? Ez egy fél CD-nyi méret. Ez az, amit lesznek... elmondok legközelebb, hogyha már kín van a végleges, mert ami most kín van, az még a nagyon-nagyon utolsó tesztverzió, még azért szerintem javítgatnak rajta, meg változtatnak rajta, és nagyjából egy olyan 3-4 hét múlva jön majd ki a végleges, szerintem akkor térjünk erre vissza, hogy mi van benne. Új szolgáltatások? Rengeteg új szolgáltatás van benne, igen. Tehát alapjában változik meg a biztonsági része a Windowsnak, erre fektették a legnagyobb hangsúlyt. Kíváncsiak leszünk. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket a PC World CD-jén MP3 Pro formátumban is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a Modemidők használattársaságát hallották. Viszont hallásra.